ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 104 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم بصائر من ربکم, بے شک تمہارے پاس آ گئی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں. فمن ابصر فلنفسه, تو جس نے بھی آنکھ کھول کر اس سے فائدہ اٹھایا تو اپنے لیے اٹھایا. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا, اور جو کوئی جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو اس کا وبال بھی اس پر ہوگا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ, اور میں تم پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا. یعنی یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کفار مکہ کو یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے ہیں, یعنی یہ اللہ کی کتاب. اب جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو وہ اپنی جان کے لیے کر رہا ہوگا, اللہ پر اس کا کوئی احسان نہیں. وَمَنْ عَمِيَا, اور جو کوئی اندھا رہا, فَعَلَيْهَا, تو اس کا اندھا پن بھی اس پر وبال بنے گا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ, اور آپ یہ بھی فرما دیجئے میں تم پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا, یعنی میری یہ ذمہ داری نہیں کہ تمہیں زبردستی حق کی طرف لے کر آؤں. یہ من چلے کا سودا ہے, جو قبول کرے گا اس کا فائدہ, جو اپنا نقصان خود کرنا چاہتا ہے. تو میری یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہیں پوچھے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو مبعوث کیا, اتنے لوگوں نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا, میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا, اور اس طریقے سے ہم نے اپنی آیات ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی گئی کر دی. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, تاکہ یہ لوگ خود بول اٹھیں کہ ہمیں حق بات صحیح طریقے سے سمجھا دی گئی, اور وہ قوم جو کہ علم رکھتی ہے اس سے نصیحت حاصل کر سکے. یعنی جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک میں نصیحت ہے, اور جو جان بوجھ کر حق بات قبول نہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے اس میں کوئی نصیحت نہیں ہے. اور واقعی کفار مکہ پر جس طریقے سے الحمدللہ دلائل کو واضح کیا, ان کے دل اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ حق بات کھول کر بیان کر دی گئی, اور دو تہائی قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا, کیونکہ سورۃ الانعام مکی دور کی بالکل آخری سورتوں میں سے 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ خود بول اٹھے کہ ان کو حق واضح کر کے بتا دیا گیا, اور یہ نصیحت بن جائے ان لوگوں کے لیے جو واقعی حق بات کو قبول کرنا چاہتے ہیں علم کے ذریعے. اتبع ما اوحی الیک من ربک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی گئی. یعنی آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ, پوری تندہی کے ساتھ اس وحی کو فالو کرتے رہیں. لا الہ الا ہو, اور وہ اللہ آپ کا رب وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکین سے اعراض فرمائیے. اعراض سے مراد یہ نہیں کہ ان کو دعوت دینا چھوڑ دیں, مراد یہ کہ ان کی طرف سے جو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں اور تیکھی باتیں سننی پڑتی ہیں ان پر صبر کیجئے اور ان کو اوائڈ کیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, یہ آئیے فلسفے کی بات, کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو کبھی بھی یہ شرک نہ کرتے. مراد کیا؟ مراد یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کر سکتا. جیسے کوئی ایسا غلط عقیدہ اختیار کرتا, آسمان اس پر ٹوٹ پڑتا, زمین اس کے لیے پھٹ پڑتی, آسمان سے پتھر اس پر نازل ہو جاتے. اگر اللہ تعالیٰ کا مقصد زبردستی ہدایت دینا ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ زبردستی چاہتا تو کسی کو ہدایت دے سکتا تھا, اس کو گمراہ نہ رکھتا اور وہ شرک نہ کرتے. جس کی سب سے بڑی مثال فرشتے ہمارے سامنے موجود ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان ہدایت دی ہوئی ہے, وہ چاہیں بھی تو شرک نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر یہ مادہ ہی موجود نہیں ہے. بالکل اس طریق پہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو بھی پیدا فرما سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرے. فرشتوں نے اگر اپنے رب کو مانا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں مانا, بلکہ ان کو جبلی ہدایت دی گئی ہے, جبکہ انسان کو فالحمھا فجورھا وتقواھا, برائی اور اچھائی دونوں کا مادہ ودیت کر دیا گیا. اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ حق بات کو قبول کرے یا نہ کرے. اللہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے, اور جب یہ چیز انسان تفکر کرے تو واقعی انسان فرشتوں سے افضل ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرے. حقیقت بات ہے کہ کوئی شخص اگر زبردستی ہدایت دے کر جنت میں پہنچا دیا جائے, وہ کبھی بھی جنت کا وہ لطف حاصل نہیں کر سکتا جو وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرے. وما جعلنا کا علیہم حفیظا, پر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. وہی بات ریپیٹ کی, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی ایمان پر لے کر آئیں, آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے. وما انت علیہم بوکیل, اور نہ ہی آپ ان کی طرف سے وکیل ہیں, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ اپنی دعوت بالکل صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں, آپ گلٹی فیل نہ کریں, اور واقعی جو شریف النفس انسان ہوتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر تو ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی میری دعوت پہنچانے میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ کی دعوت بالکل پرفیکٹ ہے, آپ ان پر نگہبان نہیں بنائے گئے, آپ جس طریقے سے دعوت کا کام کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں, اور اس دعوت میں ایک بات کا آپ خیال ضرور رکھیں, یہ بہت اہم ترین آیت ہے, اور یہ اکثر ہمارے جو بڑے علماء ہیں جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی تمیز سکھانا چاہتے ہیں وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں. ولا تسب الذین يدعون من دون اللہ, اور مت برا کہو ان کو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں, یعنی اللہ کے مقابلے پر جو ہستیاں انہوں نے معبود ٹھہرا رہی ہیں ان ہستیوں کو برا مت کہو, ان کو گالی مت نکالو. کیوں؟ فیسب اللہ عدوم بغیر علم, تو یہ بغیر علم کے ہونے کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے. ولیعوذ باللہ تعالی. اب اس سے یہ بھی کوئی مطلب نہ لے کہ کسی کے باطل نظریات کا رد نہیں کرنا, یہاں بات آئی ہے کہ گالی گلوچ نہیں کرنی, برے الفاظ استعمال نہیں کرنے, اور الحمدللہ ہم یہی کرتے ہیں. اگر ہم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ڈیوینٹی کا انکار کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ہی لفظ استعمال کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتے. تو مت گالی دو ان ہستیوں کو جن کو انہوں نے اللہ کے مقابلے پر پوجنا شروع کر دیا ہے, ورنہ بغیر علم کے یہ تمہارے رب کو گالی دیں گے. لیکن ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ تو نبوت کا تقاضا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بھیجے اور وہ حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہے. تو یہ بالکل دو ایکسٹریمز آ جاتی ہیں. بعض لوگ اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں جی غلط چیزوں کا رد ہی نہ کیا جائے, تو اس طرح تو پورے دین کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے. خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایون عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائی تھے ان کے بارے میں فرما دیا سورۃ المائدہ کے اندر کہ عیسیٰ بن مریم اور ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، ایسی ہستیوں کو تم اپنا مشکل کشا مانے ہوئے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، جو روٹی کھانے کے محتاج ہیں۔ اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہوئی، ان کا سٹیٹس کلیئر کیا گیا ہے کہ جو روٹی کھانے کا محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سورۃ المائدہ میں آیا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، یعنی جس کو موت آئے وہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بالآخر موت آنی ہے اپنی سیکنڈ ڈسینڈنگ کے اندر، وہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، یوں ہی ہم نے آراستہ کر دیا ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے ان سب کو، فینبئہم بما کانوا یعملون، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ ہر امت کے لیے اس کے اعمال مزین ہو چکے ہوئے ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے۔ ظاہر ہے برائی کے اندر بھی اٹریکشن موجود ہے، جبھی تو لوگ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اچھے اور برے اعمال دونوں سنوار دیے ہوئے ہیں، تو جو شخص خود گمراہی خریدنا چاہے گا اس کو برائی کے اندر لذت محسوس ہوگی اور وہ اس میں بڑھتا چلا جائے گا، اور جو خود اچھائی کا طلبگار ہوگا اس کو اچھائی میں مزہ اور لطف ملے گا، وہ اس کے لیے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے حق کا راستہ بھی واضح کر دیا باطل کا بھی، اب تمہاری مرضی، چاہو تو حق کو قبول کرو چاہے تو باطل کو قبول کرو، اللہ کی ناشکری اختیار کرو۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ لوگ قسمیں کھا کر اللہ کی کہتے ہیں پوری کوشش سے، لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر ہمارے پاس کوئی واقعی معجزہ آ جاتا ایسا جو ہم نے اے پیغمبر آپ سے مانگا ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ اب یہ وہ حجت بازی کرتے تھے کہ وہ معجزات جو اگلے انبیاء کو دیے گئے وہ معجزہ کوئی آپ دکھائیں تو تب ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ واضح کر دیا کہ اس پیغمبر کا واحد معجزہ جس پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن ہے معجزہ۔ وہ کہتے تھے نہیں، حسی معجزات، مردے کو زندہ کرنا، آسمان سے بجلی گرے اور قربانی کا غائب ہو جانا، یہ جو آپ خود پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں ہمیں معجزے اگلے انبیاء کے، ان میں سے کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معجزات یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو فرما دیجئے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہیں، وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر جب ان پر وہ نشانیاں آ جائیں گی معجزات تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اب یہ بڑی کانٹے کی بات ہے کہ منہ مانگا معجزہ بھی مل جائے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیوں؟ پریویس ایکسپیرینس ہے۔ سورۃ الانبیاء کھول کر دیکھیں، منہ مانگے معجزات دیے گئے لیکن ایمان نہیں لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی دکھا دیے یہ بھی نہیں ایمان لے کر آئیں گے۔ قوم صالح نے علیہ السلام اونٹنی کا معجزہ مانگا نا، ان کو دکھایا گیا، نہیں ایمان لے کر آئے۔ تو معجزہ منہ مانگا نہ دکھانا بیسیکلی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے تو اس کے بعد پھر عذاب آ جاتا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا پھر مضمون، کہ یہ ہماری رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہیں دکھایا جا رہا۔ اور اس پر میں نے جملہ بولا تھا کہ اگر منہ مانگے معجزات دکھا دیے جاتے تو خالد ابن ولید آج رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے، ان کا انجام ابو جہل والا ہی ہو جاتا، عذاب آ جاتا اللہ کا، اتنا لمبا پیریڈ ان کو ملا اسلام دشمنی کرنے کا، اور اگر اسی وقت کی فیصلہ تمام ہو جاتا ظاہر ہے کہ پھر وہ ایمان تو نہ لے کر آئے، 13 سالہ مکی دور ایمان نہیں لے کر آئے، اس کے بعد بھی صلح حدیبیہ تک بھی ایمان نہیں لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 3 سے 4 سال کی صحبت کی ہے، باقی اپنی زندگی کے 19-20 سال آپ کی مخالفت میں گزارے ہیں، اگر مکے میں عذاب آ جاتا تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے, یہ ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے. اور ویسے بھی فرمایا کہ اگر جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا ان کو منہ مانگا معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو اے بھولے مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ ایمان لے آئیں گے, یہ نہیں لے کر آئیں گے, یہ اجت بازیاں کرتے ہیں. کیونکہ جو سلیم الفطرت بےچارے بھولے مسلمان تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دکھا دینا معجزہ مردے کو زندہ کرنے کا, یا آسمان سے وہ بجلی نازل ہو اور یہ قربانی کو کھا جائے تو ایمان لے آئے, ان کا منہ بند کر دیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا نہیں, اس نبی کا واحد معجزہ جس پر دعوی نبوت ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ میں بار بار اس پر ورڈکس دے چکا ہوں, میرا خیال ہے اب وہ آپ نکال لیں آیت, میں یہاں پر کوٹ کر دوں کہ یہ میری اپنی طرف سے یہ بات نہیں ہے, یہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اس نبی کا واحد معجزہ جس پر دعوی نبوت ہے وہ قرآن ہے. باقی حصے معجزات بہت زیادہ ہیں لیکن دعوی نبوت والا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے. 21 پارے کا پہلا صفحہ نکال لیجئے, سورۃ العنکبوت پارا نمبر 21, 403 نمبر صفحہ ہے اس بلو والے قرآن کے اندر جہاں پر یہ آیت موجود ہے, آیت نمبر 48 پیج نمبر 403 تقریباً سینٹر میں, وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب 403 نمبر صفحے میں, 47 جہاں پر لکھا ہوا ہے اس سے فوراً بات شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے, کسی کتاب میں سے آپ پڑھ نہیں سکتے تھے, آپ امی تھے, یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے دنیاوی طور پر, ورنہ تو لوگ کہہ دیتے کہ یہ کتاب خود لکھ لی انہوں نے, وہی بات آ گئی. ولا تخطه بيمينك, اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ خطاطی کر سکتے تھے لکھ سکتے تھے. اذن لرتاب المبتلون, اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو شک میں مبتلا کر دیا جاتا, وہ تو شک میں پڑ جاتے کہ یار یہ غارے ہرا میں جا کر اتنے عرصے سے بیٹھ رہے تھے تو وہاں سے یہ کوئی تحریر تیار کر کے لے آئے ہیں. آپ کی زندگی کھلی کتاب تھی لوگوں کے سامنے, 40 میں کسی شاعر کی آپ نے شاگردی اختیار نہیں کی, کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, پھر یہ کیسے ہوا کہ ایک آدمی چند دنوں کے لیے غارِ حرا کے اندر گیا اور واپسی پر وہ ایسا کلام لے کر آیا کہ بڑے بڑے شعرا نے اپنے کلام پاڑ دیے. یہ معجزہ ہی تو تھا, آپ کا پڑھا لکھا نہ ہونا معجزہ تھا, ہمارا پڑھا لکھا ہونا ہمارے لیے خوبی ہے اور نبی کے لیے پڑھا لکھا ہونا ان کے لیے عیب تھا, ورنہ لوگ کہہ دیتے. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرما دیا سورہ یاسین کے اندر, وما ينبغي له, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, ہم نے اس نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ان کی شان کے شاعر نشان ہے. ڈاکٹر اقبال کے لیے شاعر ہونا خوبی ہے, ہمارے پروفٹ کے لیے شاعر ہونا نٹوریس کوالٹی ہے, خوبی نہیں ہے, ورنہ یہ قرآن شک میں ڈال دیا جاتا. تو اے نبی اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے, ورنہ تو لوگوں کو شک میں شک پڑ جاتا. بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوتوا العلم, بلکہ یہ تو اللہ کی روشن آیات ہیں ان کے سینوں کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے جو مگر وہی جو کہ ظالم لوگ ہیں, جان بوجھ کر حق سے انعاد کرنے والے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی, اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے معجزہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو. یہ جتنے معجزے ہم بخاری اور مسلم میں پڑھتے ہیں, وہ مبارک انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کے پیچھے دیکھ لینا, پسینہ مبارک سے خوشبو, یہ دعوی نبوت والے معجزات نہیں تھے. دعوی نبوت والا معجزہ یہ کتاب ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ عصا کا معجزہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ 5 بڑے معجزات. تو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. قل انما الآیات عند اللہ, آپ فرما دیجئے معجزات تو اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین, اور میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا, میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تمہیں آخرت کا ڈر سنا دوں, یہ کام ہے میرا. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم, کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو ہم نے ان کی طرف نازل کی. ان فی ذلک لرحمت و ذکر لقوم یؤمنون, اس کتاب کے اندر ہے رحمت اور ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہی نصیحت قبول کرنا چاہیں. تو یہاں پر آ گیا کہ یہ کتاب ہے معجزہ. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب, کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کی طرف کتاب نازل کی؟ دس ہولی بک از دی اونلی میریکل آف اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, بیسڈ اپان وچ ہم دعوے نبوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب آ رہی ہے جناب وہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 جس کا حوالہ میں اکثر اپنے لیکچرز میں دیتا ہوں. کہ بڑے بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ, اتنے بڑے بڑے علماء, ان کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ کل کا چھوکرا ہمیں سمجھاتا ہے تو اتنے بڑے بزرگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہمیں کہتے ہیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے, لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگ تو اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے تھے, ان کو بخاری مسلم نہیں آتی تھی. اسی طریقے سے اگر براڈر سینس میں دیکھا جائے تو اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز دنیا کے 40-40 سال ایک جانور کے اوپر تحقیق کر دیتے ہیں. پوری آپ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل اور اینیمل پلانٹ پہ دیکھیں, 40-40 سال کسی نے کروکوڈائل کے اوپر جو ہے وہ اپنی زندگی کھپا دی, کسی نے سانپوں کے اوپر کھپا دی, تو کسی نے جو ہے وہ پرندوں کے اوپر کھپا دی, لیکن اللہ تعالی کے بارے میں غافل ہے, اس کریئٹر کے بارے میں غافل ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے. اور قرآن پاک میں جس طریقے سے یہاں پر یہ فلسفہ بیان ہوا ہے کسی اور جگہ نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونقلب افئدتهم وابصارهم, ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو, یا یہ ترجمہ عقل بھی ہو سکتا ہے, ان کی عقلوں کو, وابصارهم اور ان کی آنکھوں کو, ان کی بصارت کو, کما لم یؤمنوا به اول مرہ, جس طریقے سے انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا تھا جبکہ پہلی مرتبہ ان کو بات سمجھ آ گئی تھی. جب انہوں نے جان بوجھ کر حق قبول نہیں کیا, اب ہماری ڈیوائن مہر ان کے اوپر لگ گئی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, یہ وہ بات اللہ نے مہر کر دی ہے ان کی آنکھوں پر, ان کی بصارت کے اوپر, ان کے دلوں پر. اب ان کو حق بات سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, جبکہ پہلی مرتبہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے جبکہ ان کو بات سمجھ آ گئی تھی. اس وقت انہوں نے ہٹ درمی کی تو اب اللہ کی طرف سے مور لگ گئی. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ بھٹکتے پھرے. وَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, کبھی ایسا معاملہ نہ ہو. اللہ سے دعا کرنی چاہیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب, اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اے عطا کرنے والے. یہ وہ بات ہوتی ہے کہ جب حق بات کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ جان بوجھ کر تکبر کی وجہ سے, ہٹ درمی کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے بات کو قبول نہ کرے, پھر اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے کہ اب بچے تجھے بات سمجھ نہیں آتی, کر لے جو مرضی, لکھ لے قرآن کی تفسیریں لیکن تجھے توحید سمجھ نہیں آئے گی. لکھے گا قرآن کی تفسیر لیکن شرک کی دعوت دے رہا ہوگا, لکھے گا بخاری اور مسلم کی شرح لیکن نماز کا طریقہ وہ بتا رہا ہوگا جو اس کے بزرگوں کا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہوگا. ہوگا مفسر قرآن اور شارح حدیث لیکن اتنا بڑا جاہل, وہ اپنے فرقے کی حفاظت کر رہا ہوگا. یہ ہے وہ اتنے بڑے بڑے علماء کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی, کیونکہ حق بات جب سمجھ آ جائے اور انسان ہٹ درمی کی وجہ سے نہ قبول کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مور لگ جاتی ہے. اس کو آپ دنیاوی طور پہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی ایک آنکھ کو, یہ دائیں آنکھ ہے, اس کے اوپر پٹی باندھ لے اور 2-3 سال تک اس پر پٹی باندھ ہی رکھے, ایسے کھولے ہی نہ, 3 سال بعد کھولے گا اس کی بینائی ختم ہو چکی ہوگی. کیوں؟ استعمال کرنی چھوڑ دی. اسی طریقے سے جو اپنی عقل استعمال کرنا چھوڑ دے گا, اندھا پن اختیار کرے گا, یار نہیں بات تو ٹھیک ہے یہ لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگ آخر یہ کیوں لکھ گئے, تو اب اس نے اپنی عقل استعمال کرنی چھوڑ دی. جب یہ عقل استعمال کرنی اس طرف سوچنا چھوڑ دے گا, جس طرح اس بندے کی بینائی زائل ہو جاتی ہے اس طرح حق بات کو ایکسپٹ کرنے کی کیپیبلٹی اور صلاحیت انسان سے سلب ہو جاتی ہے. یہ جوڑ ہے نا جی کونے کا, اس کو آپ سیدھا کر کے پلاسٹر کروا لیں ایک سال کے لیے, سال کے بعد آپ پلاسٹر کھولیں, یہ ابھی کونی ایسے ہی نہیں ہوگی, یہ جوائنٹ کام ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا. تو یہ جو بڑے بڑے علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق بات کو سوچنا, بلکہ یہاں تک کہ کسی کو اگر حدیث بتائی جائے قرآن بتائی جائے وہ کہتے ہیں جی ہمارے عقیدے کے خلاف ہمیں چاہے قرآن بتائیں چاہے حدیث بتائیں ہم نہیں سنیں گے, ہم تو کنکلوڈ کر چکے ہیں. تو بھائیو مجھے بتائیے, اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے اس کو کبھی ختم نبوت سمجھ آئے گی؟ اس کو باقیوں کی بھی بات سننی ہوگی. اسی طریقے سے کوئی بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, اس کو سب کی بات سننی ہوگی. اہل تشیع ہے, اس کو اہل سنت کی بات سننی ہوگی, اہل سنت کو اہل تشیع کی بات سننی ہوگی, پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ حق بات کون کہاں پر کر رہے ہیں, تب بات سمجھ آئے گی. ورنہ تو وہی ہے کہ وہ بینائی بھی زائل ہو جائے گی اور حق بات سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جائے گی. اور یہ ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اور اتنی واضح چیزوں کا انکار کر جاتے ہیں اور باطل تاویلات کرتے ہیں, انسان پریشان ہو جاتا ہے یہ کیوں نہیں قبول کر رہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, اور بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے جان بوجھ کر نہیں, ان کے اعمال کی سبب سے. ایک بندہ جان بوجھ کر سخت سردیوں میں ننگے پاؤں فرش پر پھرتا ہے اور اس کو ہو جاتا ہے نمونیا, تو اللہ تعالیٰ نے نمونیا میں مبتلا کیا لیکن اس کی حرکت تو اپنی تھی. ایک بندہ جان بوجھ کر گٹر کا پانی پیے اور اس کو ہیپاٹائٹس ہو جائے اور کہے جی اللہ کی مرضی تھی, ہاں اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت اس پر لاگو ہوگا, آگ پر ہاتھ رکھیں گے تو آگ جلائے گی. تو جن لوگوں نے جان بوجھ کر بات کو قبول نہیں کیا پھر اللہ کی ڈیوائن مور لگ جاتی ہے, پھر ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی. آپ بالکل واضح بات ایک عام پرائمری اسکول کے بچے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن اس عالم کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, یار بالکل واضح لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ اس کو ایسے نہیں ایسے نہیں. تو باطل تاویلات در تاویلات در تاویلات کرتے چلے جاتے ہیں, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ بچائے کہ کسی انسان پہ ایسا وقت آ جائے. اب دیکھ لیں ابو جہل ابو الحکم کہا جاتا تھا, حکمت کا باپ, سمجھدار ترین آدمی تھا کفار مکہ میں, لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آئی. اور ایک حبشی غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید کی دعوت سمجھ آ گئی, آج وہ سیدنا بلال ہے اور ابو جہل جو ابو الحکم بھی نہیں ابو جہل ہو چکا ہوا, اس کی حکمت اس کے کام نہیں آئی کیونکہ تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کیا. لہذا کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر مجھے کسی نے کتاب و سنت سے کوئی بات بتائی اور واقعی وہ حق ہے چاہے میرے مکتبہ فکر کے خلاف ہے میں نے اس کو قبول کرنا ہے, ورنہ ڈر جائے اس وقت سے کہ مہر لگ جائے گی. یہی دیکھ لیں, اور یہ تقریباً مہر لگے ہوئے علماء تمام مکاتب فکر میں موجود ہیں, کسی ایک مکتب فکر کی میں بات نہیں کرتا, تمام مکاتب فکر میں موجود ہیں. اور بعض اوقات بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ان کو بات بتائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان کا موقف اس میں یہ ہے. تو پھر کدھر گیا قرآن, پھر کدھر گئی سنت, پھر کدھر گئی حدیث, وہ سب کچھ بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا گیا. تو یہ تکبر اور ہٹ درمی انسان کو گمراہی تک پہنچا دیتی ہے. ولیعوذ باللہ تعالی, اللہ تعالیٰ محفوظ کرے کہ ہم پر کبھی ایسا وقت آئے کہ ہم پر کوئی بندہ حق بات پیش کرے اور ہم اس کی بات کو قبول نہ کریں. ولیعوذ باللہ تعالی. لہذا یہ فلسفہ بھی بھائیو کلیئر ہوا, اللہ تعالیٰ انیشلی کسی کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ جو شخص خود گمراہی کماتا ہے وہی, جو میں ابھی شروع میں بھی صحیح مسلم میں جو خطبہ ہے جو ہم ہر لیکچر کے شروع میں پڑھتے ہیں, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا, ومن یضلہ فلا ہادی لہ, اور جسے اللہ ہی گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے گمراہ ہوں, لیکن جب کوئی شخص خود اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور اپنے اوپر لگواتا ہے جان بوجھ کر وہ اعمال کر کے, پھر وہ مجرم تو وہ شخص خود ہوا. الحمدللہ ہمارا ساتواں پارہ یہاں پر مکمل ہوا. اب اگلی آیت دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو کیسا کھول کر مزید بیان کیا ہے کہ جن پر اللہ مہر لگا دے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ, اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں, فرشتے ان پر اتار دیں گے، سامنے فرشتوں کو دیکھ لیں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر وہ شے ان کے سامنے جمع کر دی جائے جو ان کی خواہش ہے کہ دکھاؤ فرشتے کی طرح فلاں چیز کی طرح، جنت کی طرح دوزخ کی طرح، یہ تمام چیزیں ہم ان کو دکھا دیں۔ مردے قبروں سے نکل کر ان کو یہ بات بتا دیں کہ ہم لوگ کفر پر مرے، ہمارا انجام دوزخ ہے، تم حق بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق قبول کرو۔ ما کانوا لیؤمنوں، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اب بتائیں اسے بڑی بات کیا ہو سکتی، کیوں؟ فمن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ سب کچھ دیکھ لیں، ان پر آسمان سے فرشتے نازل ہوں، مردے قبروں سے نکل کر ان سے بات کریں، ہر وہ شے جس کا انکار کرتے ہیں ان کے سامنے لا کھڑی کی جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ اگر زبردستی کسی کو ایمان دینا چاہے وہ الگ بات ہے، وہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زبردستی ایمان دینا چاہے، اور یہ اس لیے بیان کی کہ اللہ کے کنٹرول سے کوئی بات باہر نہیں ہے، ہوگا ایسا ہی، لیکن موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ فرمانا چاہے تو کسی کے لیے فرما سکتا۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ بالکل جاہل ہیں، جاہل سے مراد اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، جذبات کے ذریعے سوچتے ہیں، اور یہ جاہل کی نشانی ہوتی ہے۔ جاہل آدمی ہمیشہ اپنے جذبات کو سامنے رکھتا ہے، وہ جی اسی تے عرصہ دراز تو اسی تے شروع تو یہی ہے، ہم تو شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں، اور جذبات کو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اب عقل استعمال کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد یا ہمارے بزرگوں نے کوئی غلط عقائد اختیار کیے تھے، ہم شروع سے ان چیزوں کے ساتھ ہمیں محبت ہو گئی ہے، تو کیا واقعی وہ حق ہے کہ نہیں، حق ہے نا ان کو قبول کریں۔ اگر باطل ہے تو ماس اپنی جذباتیت کی وجہ سے، اپنی عقیدت کی وجہ سے ہم باطل بات قبول کر کے اپنا بیڑا غرق کیوں کریں؟ کوئی ہندو ہے، اس کو اپنے وہ جو سو کارڈ بنائے ہوئے بت ہیں ان کے ساتھ بچپن سے عقیدت ہوتی ہے، اب اگر اس کو کوئی یہ بات سمجھائے کہ بھائی ایک دفعہ تو اپنی عقل استعمال کرو کہ یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو یہ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب وہ کہے نہیں مجھے وسوسے آ رہے ہیں ان کی باتیں سن کے، اتنے بزرگوں کی توہین کی طرح مجھے یہ اکسا رہے ہیں، آخر ہمارے اتنے بڑے بڑے پنڈت پاگل ہیں جو یہ کرتے آئے ہیں۔ اب کسی کو حق بات بتائی جائے نا تو کہتے ہیں چلیں یہ بات تو صحیح ہے لیکن وہ جو بزرگ تھے ہمارے ان کا کیا بنے گا؟ بھائی تم اپنی قبر کی فکر کرو، قیامت والے دن تو ہر شخص اپنے باپ سے، ماں سے، بیٹے سے، بھائی سے، بیوی سے، اولاد سے بھاگے گا، قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ آیا ہے۔ تو بھائی دنیا میں ان سے بھاگو، اگر کسی کے غلط نظریات ہیں حق طریقے سے پازیٹو انداز میں دعوت ضرور پہنچاؤ، لیکن اگر بات نہیں مانتے تو علیحدگی اختیار کرو، ان کی وجہ سے اپنی آخرت نہ برباد کرو۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے بنا دیے اس طریقے سے ہر نبی کے لیے دشمن، سرکش جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، عدوًا شیاطین الانس والجن، ہم نے کھڑے کر دیے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے نبی کے دشمن، ان کے ماننے والوں کے دشمن، آزمائش کے لیے۔ یوحی بعضہم الی بعض، جو چپکے چپکے سے ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، یعنی جن جو ہے وہ انسانوں کے دلوں پر آ کر غلط نظریات القا کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی بات آگے چلاتے ہیں۔ من الجنت والناس، جو آخری صورت میں پناہ مانگی گئی ہے کہ ان تمام وسوسہ دلانے والوں سے، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، من الجنت والناس، جو جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے۔ زخرف القول غرورا، جو خوشنما باتیں دھوکا دینے کے لیے سکھاتے ہیں جن انسانوں کو۔ ولو شاء ربک ما فعلوه، اور اگر اللہ تعالی چاہتا زبردستی تو کبھی بھی یہ ایسی حرکت نہ کر سکتے کوئی جن اور انسان کہ لوگوں کو غلط بات کی طرف مائل کریں. فذرہم وما یفترون, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے, اور جو یہ برے عقائد اور بہتان باندھ رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. یہ نہیں کہ دعوت نہ دیجئے, دعوت دیجئے, لیکن ان کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو کہ یہ حق بات کیوں نہیں قبول کرتے. ان کو ان کی گمراہی میں رہنے دیں, آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے. تو بھائیو یہ جو دو آیتیں ہیں جو ایک پڑھ چکے 112 اور 113 سورۃ الانام کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا جو ٹکراؤ ہے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ ہم یہ سارے معاملات کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ حقیقت بات ہے, شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہماری آزمائش کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی اسے ہدایت دینا چاہتا تو دے سکتا تھا, وہ تو اپنی گمراہی کی وجہ سے اس نے گمراہی خریدی. ہم وہ صوفیہ والا عقیدہ بھی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے شیطان کو گمراہ کیا ہے, جیسا کہ کشف المجوم میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی شیطان سے یہ کام کروایا, ولیعوذ باللہ تعالیٰ, اور آدم علیہ السلام سے بھی زبردستی غلطی کروائی. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کو منسوب نہیں کیا جائے گا, بلکہ خیر اللہ کی طرف منسوب ہوگا اور شر اپنی طرف منسوب کیا جائے گا. یہ تو ایک موٹا پوائنٹ ہے, صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے, کبھی موقع ملا تو میں سناؤں گا, پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. اس کا اینڈ اسی بات پر ہے کہ جب کبھی نیکی کا کام کرنا تو اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرنا, حدیث قدسی ہے, اور جب برائی کرنا تو اس کو اپنے نفس کا وبال سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات کریٹ فرما دیتا ہے تاکہ حق اور باطل کی تمیز ہو کہ کون دودھ پینے والا مجنوں ہے اور کون واقعی اپنے رب کے لیے قربانی دینے والا. اور وہ مقصد بھی آگے آ رہا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کے دشمن کیوں کھڑے کرتا ہے اللہ تعالیٰ, کس لیے؟ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, تاکہ ان لوگوں کے دل یا ان کی عقلیں مائل ہو جائیں جو آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان لانے والے نہیں ہیں, وہ جنوں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کے ساتھ لگ جائیں. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, اور تاکہ پسند کریں اور کرتے رہیں جو گناہ وہ اب کر رہے ہیں. جو گناہگار لوگ ہیں وہ اسی طریقے پر چلتے رہیں, ان کے لیے یہ راستہ مزین رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی گمراہی پر چھوڑ دیا ہے. اور ظاہر ہے اس میں امپلائڈ بات ہے, جو حق بات پر رہنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حق پر رکھے گا. میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا جو میں اکثر کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر کام اللہ کے اذن اور اجازت سے ہو رہا ہے, اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. یہ دو الگ باتیں ہیں. اللہ کی مرضی کبھی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے. وہ سورہ زمر میں میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے, آیت موجود ہے کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ غنی ہے, اور اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے تو اللہ یہی اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ جملہ جو بولا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی, اس جملے کو یوں بولنا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. تو دنیا میں جو زنا ہو رہا ہے کیا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ نہیں, اللہ کی مرضی ہے. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا, یہ بڑا برا راستہ ہے. 10 کمانڈمنٹس میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ تمام کام اللہ کے اذن اور اجازت سے ہو رہے ہیں, مرضی سے نہیں. اجازت کیا ہے؟ اگر کوئی اذان سننے کے باوجود برائی کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے, جائے بھائی, جائے دوزخ میں جانا ہے. تو اگر اجازت نہ ہوتی تو جیسے ہی قدم برائی کی طرف اٹھتے زمین پھٹتی اور انسان زمین کے اندر دھنس جاتا, اگر زبردستی ہو. اس طریقے سے اذان ہو, آپ کی مرضی ہے آپ مسجد کی طرف جائیں, اللہ کی طرف سے اجازت ہے, چاہے جائیں یا نہ جائیں, مرضی یہ ہے کہ جائیں, اس میں مرضی نہیں کہ نہ جائیں. تو اجازت میں اور مرضی میں فرق سمجھ. اللہ کی طرف سے برائی کا اذن ہے, اگر کوئی برائی کرنا چاہتا ہے کرے, لیکن مرضی اس میں نہیں ہے. اگر کرے گا تو اس کا پھر وبال بھی بھگتے گا. ورنہ اگر اذان ہوتی ہمارے زبردستی پاؤں مسجد کی طرف چل پڑتے ہماری مرضی کے بغیر, ایسا کبھی نہیں ہوا. نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ مسجد میں جا رہا ہو اور شیطان ٹینجیبل فارم میں سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, میں تمہیں مسیدی نہیں بڑھن دینا, آج میں تجھے مسجد میں نہیں داخل ہونے دوں گا. کبھی ہمارے آبا اجداد میں ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی کہ کوئی مسجد جا رہا ہو سامنے شیطان آ کے کھڑا ہو جائے, آج مسجد میں تو نہیں جا سکتا, کبھی ہوا ایسے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی اذن پہ چھوڑ دی, اس کی مرضی جو مرضی کرے, لیکن اللہ کی مرضی نیک اعمال اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. اجازت ہے پیغمبر کی نافرمانی کرے, مرضی اس کی اپنی مرضی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اس میں نہیں, صرف اذن اور اجازت ہے. یہ اجازت وہ والی نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے رہو, اجازت سے مراد یہ ہے کہ اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً عذاب نہیں آئے گا, آخرت میں پھر عذاب آئے گا, وہاں پھر کوئی نہیں کسی کو بچا سکتا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پر مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اپنے اعمال ساتھ لے کر آنا, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑا سکوں. حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, لیکن ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے کہ اعمال ہوں گے پھر انشاءاللہ شہباز بھی فائدہ دے گی. اور یہ اکثر لوگ پھر پوچھتے ہیں جی اگر اعمال ہوں گے پھر شہباز کا کیا فائدہ؟ تو بھائی اعمال ہوں گے شہباز کا فائدہ اس لیے کہ کسی کے اعمال اتنے پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے, اپنی طرف سے کوشش کرے, پھر جو اس میں کمی اور کمزوری رہ جائے گی اس کی کمپنسیشن شفاعت رسول سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو جائے گی, صلی اللہ علیہ وسلم, عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ. افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف اور حاکم مان لوں اپنے اوپر, جبکہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی, انتہائی مفصل کتاب. اس کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد کوئی شخص جان بوجھ کر گمراہی اختیار کرے کہ وہ حق کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ سوالی انداز ہے, سرچنگ کوشچن. والذین آتیناہم الکتاب, اور جن کو ہم نے کتاب دی تھی اس سے پہلے تورات اور انجیل جن لوگوں کو دی تھی, یعلمون انہ منزل من ربک بالحق, وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف سے. تو کئی دفعہ بجاگ بتا چکا ہوں کہ آج بھی تورات اور انجیل کے اندر اس کتاب اور ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز پریڈکشنز موجود, ان کو پتا تھا کہ یہ کتاب حق ہے. فلا تکونن من الممترین, تو اے انسان تو شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا. یہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن آپ کے ذریعے ساری انسانیت کو ہے کہ اس کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہونا, یہ حق ہے. اور اگر یہ بڑے بڑے علماء یہود اور نصارہ اس بات کو قبول نہیں کر رہے, ان کے دل گواہی دے چکے ہیں اور اسی لیے ان کو بھی مور لگ گئی تھی نا, کیوں نہیں انہوں نے اسلام قبول کیا یہود و نصارہ کے علماء نے؟ کیوں کہ پہلی دفعہ ان کو بات سمجھ آ گئی, کان کھڑے ہو گئے, یہ پیغمبر وہی ہے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارا یہ سارا جو سیٹ اپ چل رہا ہے, اتنے بڑے بڑی گدیاں ہماری جو چل رہی ہیں, یہ ساری ختم ہو جائیں گی اس بندے کی بات سن لی. تو بس وہی بات ہے کہ پہلی دفعہ حق قبول نہیں کیا, پھر اللہ کی طرف سے مور لگ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے بڑی پرفیکٹ ہے, کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر, مکمل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے دلائل اس کتاب کے اندر. لا مبدل لکلماتی, اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اب آ رہی ہے جناب امپورٹنٹ ترین آیت ایک اور سورۃ الانعام میں, جو ہمارے ریسرچ پیپر امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں بھی موجود ہے, جو آج جمہوریت شرک کی شکل میں انسانیت میں آ چکی ہے, اس شرکیہ جمہوریت کا رد اس آیت کے اندر موجود ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 116, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اور اے سننے والے اگر تو زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرے گا, یضلوک عن سبیل اللہ, وہ تجھے گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. اکثریت نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس آف ارتھ, پونے 2 ارب کرسچن اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں, اکثریت گمراہی کے راستے پر, انبیاء کا نام لینے کے باوجود گمراہی کے راستے. کیوں؟ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو پیروی نہیں کرتے مگر صرف اپنے ظن اور گمان کی، علم کی پیروی نہیں کرتے، گمان کی پیروی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو نہیں مگر بعض اٹکل پچو چلانے والے اپنے تخمینوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں. اور یہ اکثر آپ سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، اپنی طرف سے تشریحات آیات کی کر رہے ہوتے ہیں، احادیث کی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے اٹکل پچو چلا رہے ہوتے ہیں. وہ جی شہید زندہ ہے، ہاں جی زندہ ہے، تو زندہ کو مدد منگی جا سکتی، اندازہ کرو. زندہ اور مردہ کی تو بات ہی نہیں ہے، بات کمیونیکیشن کی ہے. مرے ہوئے شخص کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، سامنے موجود ہو. کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی ہے کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس گندم کے عوض، یہودی سے بھی مدد لی جا سکتی. لیکن غائب میں مدد کے لیے کسی ہستی کو پکارنا، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، بڑے سے بڑا بزرگ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے. یہ تو جھگڑا ہی نہیں، اذن ہے یا نہیں ہے، اذن ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے بارش برسانے کا اذن فرشتوں کو دیا، لیکن فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، بارش اللہ سے مانگیں گے. اسی پہ میں نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے پونے 2 گھنٹے کی دعا صرف اللہ ہی سے، اہل سنت پاک .com پر. اب اس بات کو سمجھ لیجئے جو میں نے کہا کہ جمہوریت کا جو فلسفہ اس وقت شرک کی فارم میں دنیا میں آ چکا ہے، کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل، کہ لوگوں کی چوز کی ہوئی حکومت لوگوں کی طرف سے اور لوگوں کے لیے، اکثریت جو فیصلہ کر دے، اکثریت فیصلہ کر دے کہ ہومو سیکچولیٹی جائز ہے، مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی عورت سے شادی جائز ہے، تو امریکہ کی 3 اسٹیٹس کے اندر یہ قانون بن چکا ہوا ہے جمہوریت کی بنیاد کے اوپر. تو یہ جو جمہوریت ہے، جو بائی ڈیفینیشن ہے، یہ تو شرک ہے. اللہ تعالی کے قانون کو اکثریت کی رائے کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا. لیکن اللہ کے بتائے ہوئے مباحات میں سے جمہوریت کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہونا چاہیے. وہ پورشن جو جمہوریت کا ہے وہ عین اسلامک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ سے مشورہ کرتے تھے تو جمہور کی رائے کو دیکھا جاتا تھا. آج بھی محدثین جب کسی حدیث کے راوی پر حکم لگاتے ہیں تو کہتے ہیں جمہور، وہاں تو جمہوریت کو مان رہے ہوتے ہیں. وہ جمہوریت کیا ہے؟ وہ اللہ کے قانون کو توڑنے والی جمہوریت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے قانون کے اندر اکثریت کی رائے کو ماننا. یہاں جی جمہور نے اس کے بارے میں یہ ڈیسیژن کیا. وہ تمام محدثین جمہوریت کو مانتے ہیں کہ جی جمہور نے اس راوی کی توثیق کر رکھی ہے، لہذا یہ حدیث کا راوی اتھینٹک ہے. لیکن جہاں حلال اور حرام کی بات آئے گی وہاں تو ہم نے کتاب اور سنت کو فالو کرنا ہے، جمہوریت کو پھر فالو نہیں کرنا، وہ پہلو پھر اس کا شرکیہ ہو جائے گا. کتاب و سنت کو دیکھنا ہے اس کے اندر کیا دلائل آئے ہیں. تو اسلام میں کوالٹی از اتھارٹی، کوانٹیٹی از ناٹ اتھارٹی. کسی کے اوپینین کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ 10 جاہل آدمی ایک طرف ہو گئے اور 1 عالم ایک طرف ہو گیا تو وہ 10 جاہلوں کی ویٹج جو ہے وہ 1 عالم پر بڑھ گئی، گنتی میں بڑھ گئی، لیکن تولا جائے گا تو پھر نہیں بڑھ سکتا. باقی جہاں تک آج کل کی جو ووٹنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں، تو بنیادی طور پر ہو سکتا ہے کوئی عالم جو ہے وہ جاہل ہو، وہ دین کا تو عالم ہو لیکن دنیاوی طور پر اس کو نہ پتا ہو کہ کون سا کینڈیڈیٹ بہتر ہے ملک و قوم کے لیے، اور ایک ان پڑھ بندے کو زیادہ پتا ہو. تو آج کل جس طرح میڈیا آزاد ہو چکا ہے، لوگوں کا کریکٹر، لوگوں کے یہ سارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ آج کل یہ رول لگانا چاہیے کہ یہ ایک عالم کی ووٹ جو ہے وہ 10 جاہلوں پر بھاری ہو، ورنہ تو محدثین کے ہاں بھی پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسے راوی ہیں جن کو ہمارے شروع کے محدثین نے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے لیکن بعد کے محدثین نے کثرت کے ساتھ اس کی توثیق کر دی ہے. وہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی، چونکہ اکثریت توثیق کر رہی ہے، جیسے محمد بن اسحاق بن یسار ایک راوی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا، اور امام مالک اس کے زمانے کے ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، جبکہ امام مالک کے مقابلے پر تقریباً 40 اور علماء محدثین کہتے ہیں نہیں یہ صحیح راوی تھا. تو جمہور کا حکم مانا گیا ہے، اور یہ اس حدیث کے راوی ہیں جو عبادہ ابن صامت کی حدیث ہے ترمذی اور ابو داؤد کے اندر، کہ فجر کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی جو ہے وہ قرات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون میرے پیچھے قرآن تلاوت کر رہا تھا؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں. تو فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ قرات نہ کیا کرو مگر سورۃ الفاتحہ، کیونکہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اس حدیث میں محمد بن اسحاق بن یسار راوی ہے، اس کو امام ترمذی نے بھی حسن کہا، اور جمہور محدثین کی توثیق کی وجہ سے یہ حدیث الحمدللہ صحت کے درجے میں. تو جمہور کی رائے مانی جائے گی مباحات میں. مثلا پاکستان کے اندر کوئی پارٹی ہوتی ہے بہت بڑی نیشنل لیول کی، اب یہاں پر جمہوریت نہیں کروائی جا سکتی کہ ووٹنگ کریں کہ جی شراب جو ہے پاکستان کی بنی ہوئی سرو کی جائے گی، یا انڈیا کی بنی ہوئی، یا امریکہ کی بنی ہوئی. شراب کے معاملے میں تو ووٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، شراب تو ہے ہی حرام، یہ تو طے ہے کہ شراب نہیں سرو ہو سکتی. ہاں اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ روح افزا سرو کرنا ہے، یا سیون اپ، یا سپرائٹ، یا ڈیو، یا کوئی اور بوتل، یا کوئی اور مشروب. اس میں جمہور کی رائے لی جا سکتی ہے کہ بتائیں اکثریت کا کیا فیصلہ ہے. ساری چیزیں ہی حلال ہیں تو اکثریت کا فیصلہ لے لیا جائے، اکثریت جو کہتی ہے وہ بات مان لی جائے. تو یہ جمہوریت کا پورشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اڈاپٹ کرتے تھے، صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطن یہ رائے نہیں تھی کہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر جنگ کی جائے، آپ کی رائے تھی کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے. لیکن اکثر جو اکثریت تھی صحابہ کی، جو نو مسلم تھے انصار میں سے، ان کی رائے یہ تھی کہ ہم کیوں ڈر کے یہاں بیٹھے، ہم آگے بڑھ کر کافروں کا مقابلہ کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کے برخلاف صحابہ کی اکثریت کی رائے کو انڈورس کرتے ہوئے جو ہے وہ باہر نکل کے احد کے میدان میں، احد پہاڑ کے پاس جا کر لڑائی کا ارادہ فرمایا. تو مباحات کے دائرے کے اندر جمہوریت کی رائے مانی جائے گی. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت میں جو قرارداد مقاصد کی وجہ سے ایک شک داخل کی گئی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون ایسا پاس نہیں کر سکتی پارلیمنٹ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو، اس ایک شک کی وجہ سے ہم پاکستان کی جمہوریت کو شرک والے فتوے سے پاک قرار دیتے ہیں. اگر یہ شک نہ ہوتی تو یہ بھی خالصتاً پھر شرکیہ جمہوریت ہوتی. اور یہاں الحمدللہ اتنا اثر و رسوخ ہے عوام کا کہ مشرف کے دور کے اندر، اس جاہل کے دور کے اندر، جب انہوں نے پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ نکالا تو کتنا پروٹیسٹ ہوا تھا. حالانکہ یہ کوئی اسلامی مسئلہ نہیں تھا مذہب کا خانہ وہاں ڈالنا، نہ کوئی کتاب و سنت میں ہے کہ پاسپورٹ کے اوپر مذہب کا خانہ ڈالا جائے، لیکن ان کو اپنا ڈسیزن واپس لینا. تو اس اعتبار سے الحمدللہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے قرارداد مقاصد کہ پاکستان میں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف پاس نہیں کیا جا سکتا. باقی اس کے اندر جو کباتیں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس ایک شک کی وجہ سے ہم اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اس میں میں ان لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں جو فتویٰ بازی دیں، کسی نے ووٹ نہیں ڈالنی نہ ڈالے، لیکن کم از کم پاکستان کے 18 کروڑ کم و بیش کلمہ گو اہل قبلہ مسلمانوں کو مشرک اور کافر تو نہ کہے، یہ نہ ہو کہ شرک اس کی طرف لوٹ آئے. باقی سارے معاملات کر رہے ہیں، انہیں ایجنسیوں سے لے کے پیسے بھی کھاتے ہیں اور انہی لوگوں کے اعلی کار بھی بنے ہوئے ہیں. جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی کہتے ہیں جمہوریت شرک ہے، چندہ لینے کی باری آئے گی تو پھر نہیں دیکھیں گے یہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی، کہتے ہیں جی لیں. وہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کر لیا تھا. جب پیٹ کی باری آتی پھر اس قسم کی صلح حدیبیہ کی اور باقی مثالیں مساک مدینہ کی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو حق بات یہی ہے کہ ایسی جمہوریت جس میں قانون سازی ہو کتاب و سنت کے خلاف وہ تو ہوگی شرک، اور جہاں یہ ہو کہ باقی معاملات کے اندر ٹریفک کے قوانین ہیں یا باقی ہمارے پاسپورٹ کے قوانین، یہ اس طرح کے معاملات میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہ ہو، دنیا کے اندر اکثریت کی رائے کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لہذا یہ معاملہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اکثریت جو ہے وہ اپنے گمان کی پیروی کرتی ہے، علم کی پیروی نہیں کرتی، اور اسلام ہی وہ دین ہے جس نے توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر عقائد اور نظریات کو بنیاد بنانے کی طرف ترغیب دلائی ہے. اگلی آیت بھی پڑھ لیجئے تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله, بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو راستے سے بھاگ چکا ہے. وهو اعلم بالمهتدين, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت کے راستے کے اوپر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں, یہ جو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ کو پتا جی کون ٹھیک ہے. بھائی اللہ کو پتا ہونے سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پتا پڑے گا, ہمیں تو تب فرق پڑے گا جب ہمیں بھی پتا چلے. ایک قادیانی کہے جی مجھے نہ بات سمجھائے, اللہ کو پتا ہے کون صحیح ہے, قیامت والے دن پتا چل جائے گا. اور بھائی قیامت والے دن پتا چلا تو تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا, تجھے تو تب فائدہ ہے جب اس دنیا میں پتا چلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے خوب پتا ہے کہ کون اہل حق ہیں کون اہل باطل ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ وضاحت بھی کتاب و سنت میں کر بھی دی کہ گمان کی پیروی نہیں کرنی بلکہ حق کی پیروی کرنی. امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں جو یہ لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دو گھنٹے کی گفتگو, میں نے اس پر کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے. یہاں پر میں ایک آیت کے اوپر گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں, دو تین منٹ باقی رہ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں, بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اسلام وہ دین ہے جو توہمات کے ڈھیر کو الگ کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے, اور اسی پر میں نے تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 39 کے نام سے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے, یا وحی کے علم کو یا سائنس کے علم کو, تیسرے کسی علم کو نہیں مانتا. ان علوم کی بنیاد کے اوپر اگر کسی نے عقائد اور نظریات بنائے ہوئے ہیں تو بالکل ٹھیک, اور اگر ان کی بنیاد اس پر نہیں ہے تو وہ اسلام کے نزدیک ریجیکٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.